Już za dużo? Masz dosyć? Ile można to znosić? Całe życie chcesz się prosić? O co? Nie wiesz, co za dużo to niezdrowo słowo. Działaj z głową, jeśli w ogóle masz ją. Oprzytomnij hasło, uliczna wrogość znasz to. Ten maniury, fury, hajsy, masz to. Już za dużo, już zbyt wiele. Co się dzieje? Ja się śmieję. Dużo, za dużo możesz mieć. Lecz uważaj, bo poślizgnąć się upaść. Łatwo jest, trudno stać. Jeszcze trudniej, gdy brak ambicji, głowy na karku i mądrych decyzji. Zaczął się wyścig, nie poddam się choćby. Zwycięstwo miało mi się tylko przyśnić i nigdy, jak te kurwy, co na widok hajsu ze szczęścia oczy mrużą. Im nigdy nie za dużo, skąd ta próżność? Pytasz próżno, za późno, za dużo obcinaków, co za oknami siedzą. Usłyszanych rozmów, za dużo niepotrzebnych spojrzeń. Kiedy nocą idę ciemną ulicą, a jebać wszystkich fałszywych, co nam źle życzą. Tak. Za dużo zarobionych, co mi się wcale nie należy. Za dużo płyt wydają pseudo raperzy. Za dużo rzeczy, co nas martwią, wkurwiają. Za dużo dobrych chłopaków, co wyroki zapierdalają na garbarskie stare kurwy, co ich nikt nie chce ruchać. Za mało ludzi, którym naprawdę można ufać. Za dużo awantur, bez powodu się zdarza. Bez powodu jeden ziomek do drugiego się zraża. Sytuacja się powtarza i znów się spotykamy. Ziomków, co wyskakują, z radością witamy. Ale świadomość mamy, że ciągle za dużo tych, których nie ma z nami. Prawie wszędzie frajerstwo, za duże prawdopodobieństwo, że nic się nie uda, a nie zdarzają się cuda. Wiara, że wystarczy czekać, to największa obuda. Bo za każdym winklem może czyhać życia próba. Już za dużo? Masz dosyć? Ile można to znosić? Całe życie chcesz się prosić? O co? Nie wiesz, co za dużo to niezdrowo słowo. Działaj z głową, jeśli w ogóle masz ją. Oprzytomnij hasło, uliczna wrogość znasz to. Sen, maniury, fury, hajsy, masz to. Już za dużo, już zbyt wiele. Co się dzieje? Ja się śmieję. Grób, mieć zasady, trzymać się tych zasad. Zapomniałeś? Tak jak ludzka rasa, dokąd zmierza trasa? Ku przeznaczeniu, biały wierny temu. Swój pomoże swemu, nie zostanę sam w drodze do celu. Zobacz, ziomek jest nas wielu i wielu zostanie. Drogi kres czy zaranie byt? Szukanie odpowiedzi na jedno pytanie. Co się stanie? Nie wiadomo, jak skarby w sezamy. Zamyt, przyjdzie czas radości albo lamy. Ja odejdę, zostanie przekaz jak testament. Na wieki wieków amen. I do końca drogi, szczęśliwych przestrogi. Czasem warto słuchać, pomoc znajdziesz, jeśli dobrze szukasz. I tak nie oszukasz, a przeznaczenie blisko. Chcesz mieć wszystko? Może to za dużo zbyt. Szczerość ceniona jest jak lejt. Siecie nadziei niespełnione idei. Ludzie zapomnieli, jak się dzielić, zniewoleni, odrzuceni, bez perspektyw na lepszy byt. Jak tu znaleźć chwyt, by pokonać szarość? Przeznaczenie jak starość przyjdzie, po co narzekać albo milczeć? Za dużo, da. Pomyślę raz i drażniła cię codzienność szara, wkurwiająca niczym oś w gardle, ale miara się powoli przebiera. Doszło nawet do tego, że policja matko dzieci odbiera. I teraz szacunek przeliczany jest na zera. Życie twarde, losuj następną kartę. Me marzenie, cały żywot kroczy z fartem. Żadne z tych słów nie jest głupim żartem. Mam nadzieję, że co złe nie ominie, bo za wiele konfrontacji w walce o honor. Tylko to mam, tak jak log i ruch złego. Jak 10 przykazań, niepisane prawa. W moim życiu zawsze będzie trawa. Ponieważ kali, nano stopy skręty pali. Zajęcie preferuje, których konsekwencje możliwe, to spięte z tyłu ręce. Więc nie szukaj wrażeń, nie prowokuj zdarzeń. Obejdziesz się bez obrażeń. Zapamiętaj jak urzaniec, bo to może być twój graniec. Pierwszy z dnia błętaniec, stracenie jak kamienie rzucone na szaniec. Bo to może być twój graniec. Już za dużo? Masz dosyć? Ile można to znosić? Całe życie chcesz się prosić? O co? Nie wiesz, co za dużo to niezdrowo słowo. Działaj z głową, jeśli w ogóle masz ją. Oprzytomnij hasło, uliczna wrogość znasz to. Sen, maniury, fury, hajsy, masz to. Już za dużo, już zbyt wiele. Co się dzieje? Ja się śmieję. Już za dużo? Masz dosyć? Ile można to znosić? Całe życie chcesz się prosić? O co? Nie wiesz, co za dużo to niezdrowo słowo. Działaj z głową, jeśli w ogóle masz ją. Oprzytomnij hasło, uliczna wrogość znasz to. Sen, maniury, fury, hajsy, masz to. Już za dużo, już zbyt wiele. Co się dzieje? Ja się śmieję.